эфіры радыё Свабода. З вамі Ганна Соўсь. Добры дзень. Сёння беларусы адзначаюць дзяды. У Менску шэсці мітынг, прысвечаны дню памяці продкаў. Жывы рэпартаж з акцыі, фота і відэа глядзіце на сайце Свабоды. А ў гэтай гадзіне эфіру вас чакаюць: праскі акцэнт на тэму еўрапейскіх санкцый у дачыненні Беларусі і новая перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах» пра ўцёкі з-за кратаў. А зараз праскі акцэнт. Як варта ацаніць апошняе рашэнне Рады Еўропы падоўжыць яшчэ на год візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, аднак выключыць з чорнага спісу 24 чалавекі? Ці мяняецца стратэгічнае стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Менску? Наколькі моцнай будзе падтрымка ў развязам дэмакратычных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітолагі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Крабалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На сённяшні момант мы маем два рашэння еўразвязу адносна санкцыяў да шэрагу беларускіх грамадзянаў і кампанію, гэтак званы візавыя санкцыі альбо чорны спіс. 30 кастрычніка Рада Еўразвязу прыняла рашэнне аб падаўжэнні гэтых абмежаваных захадаў супраць беларускіх грамадзянаў і кампанію. Разам з тым, 31 кастрычніка на афіцыйным сайце часопіса Еўразвязу быў апублікаваны абноўлены чорны спіс, і ўсяго з гэтага беларускага чорнага спісу былі выдаленыя 24 асобы. Сярод іх многія суддзі, журналісты, а таксама даволі вядомыя бізнесмены. Гэта найперш Анатоль Тарнаўскі і Уладзімір Певцев. Як бы вы ацанілі сутнасці і значэння гэтага рашэння? Што яно азначае? Які, скажам, мэсэдж дасылае Еўразвяз такой формай свайго рашэння? Санкцыі ў цэлым працягнуць і захаваць, але спіс асобаў, пад якімі падпадаюць, быў паменшаны на 24 асобы. Валер Кабалевіч, як вы лічыце? Ну, гэта рашэнне Еўразвязу можна лічыць кампрамісным, можна лічыць саламонавым. Таму што з аднаго боку, зразумела, беларускі бок не выканаў галоўнага патрабавання еўрапейскага звязу, то бок вызвалення ўсіх палітзняволеных. А з іншага боку, за гэты год, які прайшоў з моманту папярэдняга рашэння, адбыліся значныя падзеі сусветнага маштабу, я маю на ўвазе ўкраінскі крызіс, і на тле гэтага ўкраінскага крызісу многія рэчы сталі глядзецца па-іншаму. На тле таго, што фактычна ва ўкраіне ішла ці працягваецца вайна, кожны дзень ёсць ахвяры, на гэтым тле 8 палітзняволеных Беларусі выглядае не такім уж страшным злом. Увогуле, такая каштоўнасць, як стабільнасць, стала ацэньвацца у тым ліку і замежнікамі. Я маю на ўвазі тут і стабільнасць транзіту энергарэсурсаў праз тэрыторыю Беларусі і шмат што іншага. І ўвогуле, падчас такога вострага геапалітычнага крызісу, праблемы геапалітыкі выходзяць на першы план, праблемы каштоўнасцей адыходзяць трохі ў бок. Але адразу тады, калі карыстацца такой логікай, можна задаць пытанне, чаму б тады, калі гэтыя праблемы выйшлі на першы план, не паступіць радыкальна, прынцыпова, ўвогуле не адмініць гэтыя санкцыі? Таму што, я ўжо сказаў, палізняволеныя не вызвалены, і еўрапейскі звяз не хоча, не можа страчваць твар, палітычны твар. З іншага боку, працэдура рашэння ў еўрапейскім звязе такая, што адмініць рашэнне тое, якое прынята адносна санкцый, нават цяжэй, чым прыняць гэты санкцыю, ўвесці санкцыі. Таму што, калі адзін голас супраць, і ўсё, рашэнне не прымаецца, права вета. Таму еўрапейскі звяз прыняў такое кампраміснае рашэнне. З аднаго боку санкцыі працягнуць, а з іншага боку скараціць гэтыя санкцыі. То бок гэта такі пэўны сігнал Менску, што еўрапейскі звяз гатовы быць гнуткім. Дякую, гэта было меркаванне Валеры Карбалевіча. Андрэй Фёдараў, ці згодны вы з гэтым вызначэннем, які даў Валер, гэтым рашэнню развязу, як кампраміснае ці нават Саламона? Безумоўна, што прагучаць і ўжо гучаць іншыя галасы, якія могуць назваць гэта рашэнне згодніцкім, неправільным, паколькі ўсё-ткі Еўразвяз скараціў на 24 асобы гэты спіс і тым самым даў пэўны знак афіцыйнаму Менску, што ён ідзе где, ну, не к насустрашему, как вы лишите? Ну, прежде всего, я хотел бы нагадать, что перегляд этого спису, и спису персонального, и спису компаний ожитявляется каждый год. Рашение принимается на год, и наприкінці этого термину Совет Еўразвязу разглядая питание и принимает поведное решение. На минулом годе так само 13 особов и 5 компаний были выведены з гэтага спісу, тым ліку даволі значныя таксама постаці. Так што мы можам казаць, што тут Еўразвяз наблюдаецца нават пэўны графік такіх дзеянняў. Здаецца, на той час асаблівых зрухаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненняў не назіралася. Што тычыцца меркавання спадара Карбалевіча адносна таго, што падчас геапалітычных нейкіх узбуджанняў праблемы правоў чалавека і дэмакратыі даходзіць другі план, гэта так. Але тут трэба, мне падаецца, яшчэ глядзець і на тое, што менавіта можа зрабіць вось тая ж самая Беларусь, дзеля чаго трэба ісці ёй насустрач. Яна ж нічога фактычна істотнага не зрабіла. Так, Лукашэнка зараз перастаў лічыцца апошнім дыктатарам Еўропы, і гэта, на мой погляд, абсалютна справядліва, але гэта не з-за таго, што ў Беларусі нешта змянілася істотна ў лепшы бок, гэта з-за таго, што іншая асоба стала паводзіць сябе нашмат больш жорстка, агрэсіўна, і ў гэтым сэнсе яна выйшла на першы план. Так што тут цяжка казаць, што менавіта паслужыла падставай для такога рашэння, хоць я і не выключаю, што гэта ёсць пэўная ўзнагарода за тую пазіцыю, якую ў усялякім разе выказвае афіцыйны Менск па украінскім пытанні. Іншая справа, што ён не шмат чаго насамрэч робіць, не можа рабіць гэта, цяжка кідаць яго камень. Але вось тая рыторыка, якая гучыць, усё ж, на думку Брюсселю, я не выключаю, заслужвае ўзнагароды. Дякую, Андрей Фёдараў. Андрей Казакевіч, афіцыйны Менск сапраўды ўжо адрэагаваў на гэтае рашэнне Рады Еўразвяз, заявіўшы вуснамі Міністэрства замежных справаў, што, цытата, пэўнае скарачэнне санкцыйных спісаў з'яўляецца крокам у правільным накірунку, хаця і недастатковым. Беларускі бок са шкадаваннем канстатуе, што ў вызначэнні палітыкі Еўразвязу адносінах Рэспублікі Беларусь па-ранейшаму дамінуе інерцыя мінулага. Ці можна сапраўды ацэньваць гэтае, ну, лавінчатая, саламонавая, як было не назваць рашэнне, як пэўным сэнсе інерцыя мінулага, ці оно ўжо кажа пра нейкія новыя веяні, як вы лічыце? Я б разглядаў гэта рашэнне як працяг пэўнай тэндэнцыі, якую можна назіраць недзе апошніх, напэўна, 2 гады. Все-таки спроба палепшыць стасункі практычна з абодвух бакоў, Беларусі і Еўрапейскай Ляза, и мы занесли некий выход с того кризиса для опошних выборов. И решение сапраўды такое зваженное, то есть, с одного пункта гледжання, конечно, оно демонструе, что Европейский Звяз бачит некие поляпшения, ну, например, там, вызволение Беляцкого, там, и так далее. И он готов вести на диалог, но, але при этом, ну, не отмовляется от неких таких принциповых своих позиций. Принамсі, этот жест можно разглядать хоть как символичный, чем сапраўды некие такие ключевые для глубоковых стосунков. Что тычыцца таго, ці з'яўляецца гэта пытанням мінулага, ці зваротам к будучыні, то, ну, мне падаецца, што асноўная праблема з боку Еўропы, дачыненні да Беларусі, за тое, што адсутнічае давер. Асабліва улічваючы досвід 2010 года, зараз немає нейкіх подставаў давіраць беларускім уладам. Думаць пра тое, што, скажем, вот зараз, калі раптам адбудзецца зняцце ўсіх санкцыяў, то можна будзе сапраўды ўсталяваць вот нейкі новыя стасункі на новых прынцыпаў далей. Разумеючы гэта, для запісных структур вельмі важна зноў жа не памыліцца так, як гэта было вот у прамежку паміж 2008-2010 годам. Тому, конечно, чакать... Андрей, а давайте одразу вызначимся, а что вы лічыце помылка? То бок та политика либерализации, якая была в 8-10 годзе, вы лічыце, з боку Еўразвязу была помылковой? Я не то, что лечу, так и оцениваюсь большинство людей, экспертов Европейского Союза, принаймні по тем, как можно бачить их публичную позицию, потому что все-таки большинство экспертов и политиков лечат, что вот они великую колькость заходов по полепшению стосункам, при тем, что белорусским владам было сделано на мало никаких кроков, которые были, ну, незворотные. И то и вот эти авансы, которые давали Европа, там, связанные с полепшением стосунков, ну, все там, визовых обмежеваний, там, и так далее, и так далее. Все это мысло привести до, ну, устойливой некой нормализации ситуации, то, скажем, стабилизации, не погоршения ситуации, связанной с правами человека, выборами, там, и так далее. Все это фактично было зруйновано после снежня 2010 года, ну, и это до этого часа разглядается, и кроме такая тактичная помылка боку европейских структур, что, ну, не треба было заходить так далеко, и, скажем, треба было быть больше осторожным. Принамсі, скажем, весь этот опыт, и он, конечно, значительно уплывает на сучасную политику Европейского Союза, тому я думаю, что некая такая же стратегия, то есть, наверное, такая повольная, без никаких жестких взрухов, на вот увеличивающие вот те геополитичные факторы, которые выкладывал Валер Карабалевич. Все одно вот этот досвид, он не позволяет робить некие такие прорывные заходы с боку Европы, точнее, до Беларуси. Дякую, это было меркование Андрея Казакевича. У пытанні того, як ставиться до официального Минску, ці можна сформулювати да беларускага політичного режиму, у європейців, зрозуміло, є свої підходи, свої міркування, але часом гучить такий лозунг, така просьба, що треба улічувати і сам голос білоруського громадства. Але проблема в тим, що гэты голос білоруського незалежного громадства, неофіційних структур, неофіційних сил, він вельми розний. Частка політичної опозиції, вона вельми негативно ставиться до любых спробов наблизиться офіційного Брюсселя до офіційного Мінску і вельми радикально протестує супраць гэтага. Іншая частка заявляє, що треба протягувати руку менавіта незалежному беларускому громадству, допомагати йому. А інший ще, третій бок заявляє, що треба менавіта все-таки наближати для себе офіційний Мінск. Валер Кабрилевич, по-вашому, от сярод різних підходів внутрі самої Білорусі, який підход повинні вибрати європейці, навіть коли б прийняти таку версію, що вони перш за все орієнтували бы на сами пожиданні беларускага народа ці, скажем, беларускага грамадства. Найперш, незалежнае грамадства не ёсць усё беларускае грамадства. Это толькі частка. Вся праблема ў тым, якую задачу ставіць перад сабой еўрапейскі звяз. Калі гэта задача рабіць больш глыбокімі працэсы дэмакратызацыі і лібералізацыі ўнутры Беларусі. Гэта одна задача, и деяния, сродки, способы ее вырашения одни. Коли ставится задача вытягнуть Беларусь с геополитичного поля России, а менавіта на гэта звернул увагу теперь Захад, покольки Беларусь в пэўным сэнсе проявила нейтралитету в российско-украинском конфликте, больше того, в Беларусь претендуя на лавры миротворца, то это совсем іншая задача, и методы и способы ее рашэння іншыя. Тому вся проблема у тым, какие мэты ставить перед собой европейский звяз. И, до речи, тады по-розному можно глядеть вось на то, что спадар Казакевич назвал помылкой. Тому что до конца не зразумело, какие мэты ставил тады, подчас того диалога 2008-2010 года, Захад. Тому, коли Захад докладно сформулюет свои задачи, тады можно будет казать, какие методы можно выкористовывать и какие варианты, какие пропановы незалежные громадств лепши. Натурально, я повинен тут задать пытание, те есть у вас зараз отчувание, разумение, что Евразвяз вызначился своими задачами. Есть такое разумение, что это уже видовочно, якую он ставит задачу перед собой? Ну, я думаю, что Захад зараз імкнецца вырашыць гэтыя две задачы адначасова, хаця яны розныя і сродкі вырашэння гэтых задач не супадаюць. Але я думаю, што вот менавіта цяпер Захад робіць акцэнт менавіта на геапалітыку, пра што я сказаў, а праблемы каштоўнасці трошкі штурхоўваюцца ў бок. Па ўсім вядомых прычынах, па прычынах таго велізарнага крызісу, які здарыўся ў міжнародных адносінах, канфліктам паміж Расіяй і Захадам. І у гэтай сітуацыі, зразумела, геапалітыка выцісняе усе астатнія. У У праскім акцэнце бяруць удзел палітолагі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Карабалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Дзякуй, Валер Габалевіч, калі прыняць гэтую версію, ці можна сказаць, у пэўным сэнсе ўжо аксіому нават, што на цяперашнім этапе геапалітыка ў дачыненнях да Беларусі выцясняе, пераважае над іншымі некімі падыходамі, то, Андрэй Фёдараў, што з гэтага вынікае? Што тады варта чакаць, што можна прагназаваць, сыходзячы з гэтага тэзіса? Я баюся, што нічога асаблівага мы тут не ўбачым. Ну, па-першае, я не цалкам згодны тут з Падом Карабалевічам, бо калі б менавіта такую задачу паставіў перад сабой Еўразвяз, дык ён бы значна хутчэй рухаўся ў накірунку да зняцця тых перашкодаў, якія, на думку афіцыйнага Менску, стаяць у двухбаковых дачыненнях. Ён бы, можа, і самога Александра Лукашэнкі зняў тыя ж самыя абмежаванні. Ось. Па-другое, геапалітыка і геапалітыка, але Беларусь, на жаль, не такі моцны геапалітычны гулец, каб дзеля яго ахвяраваць сваімі прынцыпамі. Адна справа, калі заходнія краіны уступілі ў хаўру з Савецкім Саюзам супраць Гітлера, это зразумела. А тут Беларусь просто, на жаль, мала ў чым можа паспрыяць вырашэнню гэтага канфлікту вакол Украіны. Таму я думаю, што асаблівых захадаў у той ці іншы бок Брусэль і Еўразвяз рабіць не будуць. Адносна Беларусі, я маю на увазі. Калі ўжо мы гаворым пра прагноз дачыненняў афіцыйнага Менску і Брусэлю на бліжэйшы час, то я б хацеў гэтае пытанне нашым удзельнікам перадачы сфармуляваць больш канкрэтна і дакладна. Надыходзіць ужо ў Беларусі прэзідэнцкая кампанія. Наступны год будзе годам прэзідэнцкіх выбараў. Як бы то ні было, як бы не прыўменшаць значэнне знешняга фактару, але ўсё-такі фактар стаўлення еўрапейцаў захаду да гэтай тэмы будзе даволі істотным. Фактар, скажам, дапамогі дэмакратычнаму руху, у тым ліку, і гэтак далей. Андрэй Казакевіч, на вашу думку, як бы вы на цяперашні момант, сыходзячы з таго, што мы маем, ведаем, спрагназавалі удзел захаду ў гэтым працэсе? І чым гэта будзе адрознівацца ад таго ж 10-го году? Немагчыма надзейна нешта прагназаваць, таму што, канешне, кампанія наступная, яна будзе вельмі моцна залежаць і ад сітуацыі ў краіне, вобласці ўкраінскага крызіса, ну і адпаведна пазіцыя Еўропы па гэтым пытанні. Так само будзе залежыць. Канешна, тая ступень, якой Европа будзе ўключна ў гэты працэс, будзе шмат залежыць яшчэ таксама ад эканамічнай сітуацыі. Но пры самой Европе, якая застаецца пакуль што дастаткова складана. Ну і просто сам асноўны выклік для беларускай улады на наступны год я праглядаў не як дзеянні палітычнай апазіцыі, але хутчэй эканамічную сітуацыю, таму што зніжаюцца кошты на нафту, пагаршаецца сітуацыя эканамічная ў Расіі, і там таксама няма пазітыўных прагнозаў на некую кароткую перспектыву. Но, як вядома, беларуская эканоміка вельмі моцна гэта ўсё звязана. Ўсё гэта от стварае такую дастаткова складаную сітуацыю, але гэта ўсе складанасці, яны не, в прынцыпе, выходзяць за межы ўзгадова супрацьстаяння мовно кажучи, позиція і білоруські влади. Тому надійно прогнозувати ту, яку позицію в цих відносинах займе. Але мені подається, що некий такий сценар подобний, може, на 2010 рік, чим більш вероятний, ну, в тому сенсі, що білоруські влади будуть на цей період менш схильні бути до антикорупційних заходів, і, напевно, мало допускати під час виборчої кампанії певні такі, ну, демократичні елементи. От той час, як Європа буде робити якісь такі повторні заходи до поліпшення стосунку з офіційним Мінськом, при цьому підтримуючи певні білоруську опозицію, це якісь альтернативні проєвропейські сили, але значнага потенціалу політичного для цих сил я, принаймні, поки що не бачу. Андрэй, ну вось, калі развіць вашу эту апошнюю вот некалькі фразу, то можна сказаць, што магчымы такі варыянт, што дэ-факта Еўропа для віду будзе, скажам, падтрымку маральную, ці якую яшчэ паказваць беларуская пазіцыя, але дэ-факта прызнае, што Александр Лукашэнка на сёння безальтэрнатыўны пераможца гэтых прэзідэнцкіх выбараў і, маўляў, няма чаго і сур'ёзна дапамагаць апазіцыйным сілам. Не, ну я не думаю, что позиция будет такая. Я думаю, так, так, иначе допомога будет. Але натуральна, што еўрапейскі звяз мусіць улічваць той факт, што на дадзены момант дзеючы прэзідэнт не адзіная сапраўды палітычная фігура. Мусіць улічваць ён той факт, што все-таки сацыяльная падтрымка, узровень падтрымкі з беларускай улады значна больш, чым падтрымка, сукупная падтрымка нейкіх альтэрнатыўных палітычных праектаў. Калі, скажам, у выніку беларускае грамадства будзе на баку ўлады, ну, скажам, той же сам смарт папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў, альбо дзякуючы нейкім фінансавым уліку сацыяльную сферу, альбо дзякуючы украінскім падзеям, гэта не так істотна, але, скажам, калі так вот гэта все адбудзецца, і пры гэтым беларускі ўлады будуць самі все абмяжоўваць, не прыстоўваць нейкіх такіх, ну, брутальных, там, адкровенных рэпрэсіўных захадаў, и так далее. Я думаю, что цалкам европейские структуры могут признать, ну, обмежеванный прогресс, так бы мовить, в питаниях демократизации, и вот, снова же, крыху их бы полегшить, да, вот статус Беларуси, что тычется питание права человека и демократии, ну, але натурально это не будет значить, там, просто адмова от подтримки, там, символичной ценики и иншей оппозиции, и цалкам подтримку белорусских владов. То есть, я думаю, что, коли не будет никаких нафиг для белорусских владу, то он, значит, будет частково. Ну, як вот ты змены у санкционной этики, какие мы бачим там в этом году. Дякую, Андрей Казакевич. Андрей Федоров, а на вашу думку, в этой вот дилемме, якую мы обмерковываем сегодня, и, безумовно, не только сегодня, помеж реальностью политичной и каштовностями, який, скажем, будет выбор Евразвязу при подходе до президентских выборов? Правда, шмат, что будет залежать от того, как будут развиваться подеи в Украине самой и вокруг ее. Варто нагадать, что неводные выборы 1995 года, сдается, починающие, Заходом не были признаны как сумленные и справедливые. Тем не меньше, относины протягивались, относины неким чином развивались и сапсовали сены вельми моцно. Горш за все, мне сдается, вот как раз после опошних выборов миновито за брутальности разгону площади, а не из-за того, что выборы были в черговый раз несумленные. Мне подается, что на тле украинских подей чакать, что в наступном годе отбудется площадь, это ну абсолютно немогчимо, это, на мой погляд, амаль цалком неверогодно. Ну, николи не кажи николи, а тем не меньше. Отповедно, не треба будет владам жорсткие деньги некие предпринимать. Выборы на врате снова уже будут признаны сумленными, але развитие дочинения в неких будет протягиваться в значно больше таким спокойным стиле, значно спокойнее, чем это было 4 года тому. Дякую, Андрей Федоровна. Валер Карбалевич, на закончение вам это же самое питание. Нагадаю нашим слухачам, что под час президентских выборов 2006 года один кандидат от демократичных сил Александр Милинкевич в выборчую кампанию ездил по европейских столицах, его прямо мали першыя асобы, прэзідэнты, прэм'ер-міністры еўрапейскіх найбуйнейшых дзяржаваў. Ці магчыма на гэты раз тое самае, ці будзе еўразвяз гэтаксама, ну, скажам, актыўна і гэтаксама падкрэслена падтрымліваць апазіцыйнага кандыдата, ці ён будзе імкнуцца вытрымліваць больш, скажам, памяркоўную пазіцыю? Ну, найперш я б у адрозненне ад спадара Казакевіча зрабіў бы такі прагноз, што гэтым разам ніякай лібералізацыі падчас прэзідэнцкай кампаніі не будзе, што кампанія пройдзе ў значна больш жорсткіх умовах, чым гэта было ў 2010 годзе. Я думаю, што таксама традыцыйна назіральнікі АБСЄ прызнаюць выбары недэмакратычнымі, будуць некія афіцыйныя заявы з боку афіцыйных структур еўрапейскага звязу, ну, але гэта тому, що обмежується. Не думаю, що буде моцна підтримка з боку Заходу опозиції. По причині того, що сьогодні опозиція знаходиться у значно більш слабому стані, ніж вона була під час попередніх кампаній. По-друге, те, що виніки, скажімо, неких революцій і в Україні, і в арабських країнах виявилися не самими лепшими, то бок виніку їх відбулася дестабілізація. І тому тепер, да, революції, до Майдану, до площі ставлення з боку Заходу значно більш осторожне. І тому підтримка з Заходом опозиції буде хоча й символічна, чим реальна. І зверніть увагу, коли, скажімо, у 2001 році, 2005 році заходні структури усіляк підштурхували опозицію до єднання, до вилучення одного кандидата, то зараз Захід глядить на це не як так равнодушно, ніхто нічого не підштурховує, і гэта адна з прычын таго, чаму зараз апазіцыя ніяк не можа дамовіцца. У праскім акцэнце бралі ўдзел палітолагі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.